Mamy dostęp do dokumentów, do różnych listów i czasem sobie to przeglądamy. Mamy trochę listów rodzinnych i tam są też listy tego pokolenia Maurycego i myślę, że one będą wydane, bo teraz trwają prace nad wydaniem powtórnym tych listów, które wydawała matka i ja jestem w kontakcie z wydawcą i mamy je dołączyć, także wszystko będzie wydane. Maurycy Mochnacki po powstaniu listopadowym wyemigrował do Francji i tam spędził resztę życia. Po śmierci pochowano go w Auxerre. Wczoraj jego szczątki sprowadzono do Polski. Spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze grają w Lublinie w eliminacjach mundialu. Po piątkowej porażce z Izraelem, również z Niemcami, idzie jak po grudzie. Do przerwy przegrywaliśmy 10 punktami. Zaczęła się trzecia tercja. Zaczęła się nie najgorzej. W tej chwili jest 35-43. Koniec pasy porażek Legii Warszawa. Wojskowi dopiero za 8 razem zdołali się przełamać i wygrali przed własną publicznością 1-0 z Jagiellonią Białystok. Strzelcem kontrowersyjnego gola Matthias Johansson. Sędziowie przez dłuższą chwilę wahali się, czy zaliczyć trafienie ze względu na podejrzenie spalonego. Trener Marek Gołębiewski może być zadowolony z wyniku, ale na pewno nie z powiększonej liczby kontuzjowanych. Artur Jędrzejczyk złamał obojczyk, czeka go operacja. W dwóch pozostałych meczach również górą gospodarze. Wisła Płock wygrała z Krakowią 2-1, a w derbach wielkopolski lider ekstraklasy Lech pokonał Wartę 2-0, mówi trener kolejorza Maciej Skorża. Po przerwie myślę, że nasza gra wyglądała lepiej, przyspieszyliśmy tę grę, lepiej wykorzystywaliśmy te półprzestrzenie przed tą szóstką ustawioną nisko w obronie Warty. No i nasza cierpliwość została nagrodzona. Bramka po powtórnym dośrodkowaniu, po rzucie rożnym, później bramka po kolejnym stałym fragmencie z rzutu wolnego. Także bardzo nas cieszy to, że potrafiliśmy znaleźć sposób właśnie na Wartę, wykorzystując to, co tak często trenujemy, czyli te stałe fragmenty. Polscy skoczkowie znów znacznie poniżej oczekiwań. Wrócę ponownie, tylko dwóch naszych awansowało do drugiej serii. Ostatecznie Jakub Wolny był 23, a Piotr Żyła 27. Po raz pierwszy w karierze triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek. Oby biało-czerwoni pokazali się z lepszej strony za tydzień w Wiśle. Humory entuzjastom sportów zimowych poprawiły panczenistki, specjalistki od krótkiego toru. Polska sztafeta wystartuje bowiem w Pekinie 2022. Kwalifikacje na igrzyska Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska zapewniły sobie dzięki dyskwalifikacji Chinek w finale B sztafety. Podczas ostatniego dnia Pucharu Świata w Dordrechcie najpierw były łzy straconej szansy, a po szczęśliwej dla nas decyzji sędziów łzy szczęścia. Liderka naszej kadry Natalia Maliszewska świetnie spisuje się również indywidualnie. Zajęła 5. miejsce w wyścigu na 1000 metrów. Jestem niesamowicie dumna z tego biegu. Jakby totalnie nie zgadzam się z tą decyzją, która została podjęta. Tak jak i większość tutaj zgromadzonych, więc jakby nie chcę tego mówić, bo to jest tłumaczenie się, ale no wiadomo, pobiłam Holenderkę, która jest niesamowicie silna na tym dystansie i na swoim lodowisku nie byłaby na podium. Czuję się zwycięsko. Myślę tylko o tym, że nie jeden, nie dwa, trzy dystanse plus sztafeta. Niesamowity koniec Pucharu Świata, naprawdę. Puchar Świata slalomistek w Killington. Przed własną widownią zwyciężyła Michaela Schifrin. Najlepiej jednak zaprezentowała się Słowaczka Petra Wlchowa. Słowaczka jednak w drugim przejeździe popełniła błąd na wagę zwycięstwa. Była druga przed Szwajcarką Wendy Holdener. Supergigant mężczyzn w Lake Louise storpetowały opady śniegu. Zawody odwołano. Eli Iserbyt z grupy Powell Sousen Bingoal triumfował we francuskim Besançon w 8 zawodach przełajowego Pucharu Świata. Wyścig kobiet wygrała Lucinda Brandt Baluas Trek Lions. Oboje powiększyli tym samym przewagę w klasyfikacji generalnej tych zimowych kolarskich wyścigów. I na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarł Sir Frank Williams, założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing. Kierowcy tego zespołu zdobyli 7 tytułów Mistrza Świata Formuły 1. W 2019 roku w barwach Williamsa ścigał się Robert Kubica. Rzut oka na tablicę wyników w meczu Polska-Niemcy 40-48. Teraz to wszystko w sporcie. Do usłyszenia rano o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zawsze mnie zastanawia przy takich wydawnictwach, od grzybkowych, ilu młodych słuchaczy sięga po Radiohead na przykład po raz pierwszy. Kid Amnesia, taki jest tytuł tego wydawnictwa, trzypłytowego wydawnictwa, które ukazało się 5 listopada z okazji 21. rocznicy premiery albumów Kid A i Amnesiac, bo jeden w 2000, a drugi w 2001 roku miały swoją premierę. A na trzecim albumie, jak mówiłam, to trzypłytowe wydawnictwo, na trzecim albumie są te odgrzebki, o które najbardziej nam chodzi i które zostawiam Państwu na deser naszego dzisiejszego spotkania, czy nie trzeba się ich spodziewać po godzinie 22. No ale na razie jeszcze Morning Bell.

feel like today is the first day since I left him that I feel lonely. And I never feel lonely. I love being on my own. I always prefer being on my own and being with people. And I feel like maybe I've been like overcompensating and being out and stuff like that to keep my mind off of it. And I feel like today I'm home and I want to be at home. I just want to watch TV and curl up in a ball and be in my sweats and stuff like that. I just feel really lonely. I feel a bit frightened that I might feel like this a lot. Nowy album Adele, który nosi tytuł 30 i jak Państwo dobrze piszą, jest zdecydowanie albumem wypełnionym muzyką, która się nadaje idealnie pod koc, co oznacza, że w dobrym momencie ten album został wydany. I wyjątkowo nieprawdopodobnie jest soulowy. Woman Like Me i Adele po ciemnej stronie mocy w Trójce. Driving me away, give me a reason to stay. I want to be lost in you, but not in this way. I don't think you quite understand who you have on your hands. How can you not see just how good for you I am? I know that you've been hurt before. That's why you feel so insecure. I begged you to let me in, 'cause I only want to be the cure. If you don't choose to grow, we ain't ever gonna know just how good this could be. I really hope that this would go somewhere. Complacency is the worst trait to have. Are you crazy? You ain't ever had, ain't never had a woman like me. It is so sad, a man like you could be so lazy. Consistency is the gift to give for free, and it is key to ever keep a woman like me. All you do is complain about decisions you make. How can I help lift you if you refuse to activate the life that you truly want. I know it's hard, but it's not. We come from the same place, but you will never give it up. It's where they make you feel powerful. That's why you think I make you feel small. But that's your projection. It's not my rejection. I put my heart on the line for the very first time, because you asked me to. And now you've gone and changed your mind. But loving you was a breakthrough. I saw what my heart can really do. Now some other man will get the love I have for you, 'cause you don't care. Complacency is the worst trait to have. Are you crazy? You ain't never had a woman like me. It is so sad, a man like you could be so lazy. Consistency is the gift to give for free, and it is key to ever keep a woman like me. A woman like me. One more time. Complacency is the worst trait to have. Are you crazy? You ain't never had a woman like me. It is so sad, a man like you could be so lazy. Consistency. I'll be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry, for they never stood a chance. As if they could, when no one knows what it's like to be us. I've never seen the sky this color before. It's like I'm noticing everything a little bit more. Thank you.

Black Wine, napisany utwór w roku 50. A państwo dobrze mogą znać wersję śpiewaną przez Eartha Kitt albo Nina Simone. To jeden z wielu, a dokładnie 12 coverów, które znalazły się na tym nowym albumie, na wspólnym projekcie Imposter Dave'a Gahana i Soul Savers. A tam utwory między innymi Cat Power, Boba Dylana, PJ Harvey, Neila Younga, no i Marka Lanegana, Strange Religion, po ciemnej stronie mocy, a tak naprawdę ciepłej stronie mocy w Trójce. Can you stay here next to me? Or just keep driving? Because of you I see a light. The Buick's a century, 73 like you. Some strange religion. And get my hands on some money of my own, and I shot it away. Stared down the past and just scarred my eyes. No easy ride. She's been the kind who might take it in her stride. Some jagged diamonds kicked her heart around. Did they know they were walking on holy ground? Almost called it a day so many times. To be alive. Till you've been a friend to me, like nobody else could be. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile maybe tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Dave Gahan i Soul Savers i Smile, Nat King Cole. Cóż za wspaniała wersja. Zostało nam 7 minut do godziny 22, a w piątek 82 świeczki na torcie pani Tina zdmuchiwała. Take the ribbon from my hair. I'll shake it loose and I let it fall. Lying here against your skin, like a shadow on a wall. Come here and lay down beside me. In the early morning, all I'm asking is your time. Would you help me make it through the night? I don't care if it's right or wrong. I won't even try to understand. Today is dead and gone, and tomorrow is out of sight. I don't want to be alone. Would you help me make it through the night? Help me make it. 'cause it's sad to be alone. Won't you help me make it through the night? Oh, I don't care if it's right or wrong, if I can make it through the night. Happy, happy, happy birthday. Proszę, państwo piszą i od razu nawet się udało, prawda? Nawet się udało. Tina Turner w piątek skończyła 82 lata, ależ wspaniale. No i przy okazji, jak byliśmy przy takich pięknych klasykach, to Help Me Make It Through the Night. Bo przecież pani Tina naprawdę ma wielką płytotekę i dużo tych utworów do grania, nie tylko te, które państwo znają ze wszystkich list przebojów. Maleństwo mamy na koniec po polsku, przed godziną 22, już grane po ciemnej stronie mocy, ale kto nie słuchał, to wracamy. Natalia Schroeder, Arciszewski. 1, 2. A może się przetnę na pół i dam ci jedną połowę. Druga zostanie jak jest, po jednej połowie na głowę. Może się stanę powietrzem i będziesz mógł wdychać mnie wszędzie. I się stanę strumieniem i będziesz mógł pijać mnie wszędzie. A może się ocknę i ty się ockniesz, a może się ocknę i ty się ockniesz. A może się zamknę na klucz i spędzę tak parę tygodni. Gdy wyjdę, nie będę nic czuć, ulotni się wszystko w samotni. Ja teraz chcę tylko się wtulić, intymnie, po cichu, najczulej, powiedzieć ci, byś mnie nie budził. Ja nie chcę się budzić, a może się ocknę i ty się ockniesz, a może się ocknę i ty się ockniesz. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład energooszczędna zmywarka Beko za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Kuchenka mikrofalowa za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy.